У тихий и морозный день миллионы снежинок кружились у поветра. Нібы искорки успыхывали яны на солнце, зихотели, переливались розными колерами, потом повольно опускались на землю, на дахи домов, на прозрыстый лед на раце, на зеленую хвойку, покрывали усё вакол легким белым снежным пухом. Лятут, сыплются зорки снежинки, белые, легкие, быццам пушинки. Ровно так селятся у вёсцы и у поле, крутятся, кружатся, тихо, по воле. Лятут и лятут снежинки, спадают на тихий дол, частюткой, частюткой белю заслали усё вакол. Пялёсткамі буйнага цвету яны закружылі скрозь, як быццам вялізную вішню, хто ўзяў гары і патрос. Сярод мільёнаў гэтых цудоўных зорачых сняжынак была адна сняжынка, чароўная, лёгкая, прыгожая, іскрыстая. Яна не падала на зямлю, а нібы застыла ў паветры маленькай яснай зорачкай. А далёка, далёка на поўдні нашай краіны, там, дзе на гарызонце віднеюцца высокія горы і шырокая даліна раскінулася паміж імі, стаяў маленькі хлопчык Алесь. Ён прыехаў да бацькоў, якія будавалі тут новы прыгожы горад. Людзі хацелі ператварыць гэтую даліну ў цудоўны квітнеючы край. Алесь задумаўся. Ён быў хлопчык уражлівы, любіў памараць і ўмеў бачыць наяву тое, што хацеў. А недзе там на поўначы сапраўдная зіма. Белая, празрыстая, звонкая. Як прыгожа, калі вакол цябе ўсё белае, і ў паветры нібы маленькія шматкі бавоўны лётаюць сняжынкі. Як гэта цудоўна! О, але што гэта гарыць у паветры маленькім ясным агеньчыкам? Сняжынка! Адкуль ты? Такая прыгожая, незвычайна прыгожая, як зорачка зімы. Сядь мне на руку. Ты зусім не холодная. Тут хлопчык заўважыў свайго сябру Сатыма, які бег да яго. Сатым, хутчэй! У мяне ў руцэ цуда зімы сняжынка! Можа, ты чароўная сняжынка? Зрабі так, каб была зіма, ну хоць на хвілінку. Сняжынка закалыхалася, пачала павялічвацца, праменьчыкі ціха зазвінелі, закружыліся. Усё вакол зрабілася белым і таксама закружылася. І хлопчукі апынуліся сярод белага поля, а ў паветры белае дзіва. Маленькія птахі ляцяць мітусліва, а сядаюць на дахі, сядаюць на дрэвы, палі і дарогі, падаюць проста пад самыя ногі. Дзіва такое з'явілася сёння. Хлопчык хапае дзіва ў далоні. Белое диво, диво як цукор, холодное диво, мокрые руки. А вокруг было так чисто, такая бель, што сляпіла вочы. Сатым! Сатым! Снег, снег! Белы, холодны, мокры! А колькі яго? Ступіць боязно такі чысты белы снег. Такі ён прыгожы. А я паспрабую. Хлопчык ступіў крок і адчуў, што ногі яго праваліліся ў мяккі белы снег да калена. Ён радасна рассмяяўся. Ой, глядзі за тым, які глыбокі снег. І ўсё, ідзі, ідзі. Кружацца сняжынкі нізка-нізка над зямлёю. Ціха лётаюць пушынкі чарадою. Снег і снежыць, снег і беліць, надышоў зіме чарот. І сняжынкі, парушынкі свой спраўляюць карагод. А куды гэта мы трапілі? Паглядзі, Алесь, што гэта там віднеецца? Лес. Зімовы лес. Пойдзем туды хутчэй. Хлапчукі ўвайшлі ў лес і сталі як зачараваныя. Зіма разаслала свае цудоўныя ўборы. Белай коўдрай пакрыла зямлю, пасерабрыла пушыстым інеем галінкі дрэў, развесіла пацеркі па кустах, накінула пуховыя хусткі на елкі і сосны, а на маленькія елачкі і пні панадзівала пышныя белыя шапкі-башлыкі, і тыя нібы схаваліся пад імі. Прыгожа, як у казцы. Глядзі, белыя сыплюцца долу крышталікі, белыя кружацца хмары ў гары, сосны захутаны ў белыя шалікі, белыя мітусь у снежным бары, белыя мяккая цішыня хрустая, белый дрымотай апавіты кусты. А дзе елка? Сапраўдная лясная елка. Елка? Глядзі, вон яна! Ух, якая прыгожая! Вось бы нам такую ў школу! Сярод сваіх сясцёр стаяла высокая елка. Яе зялёны сарафан быў працярушаны серабрыстым снегам. Калматыя пасмачкі галінак былі апушчаны, і на іх ляжаў снег мяккімі пушыстымі камячкамі. Між сасонак звонкіх і бярозак звонкіх елка навагодняя, родная, прыродная, зяе на паляне, як само світанне. Вось яна прыбралася у дзівы саматканыя. Ёлка-гаспадыня у пушчы светла-сіняй. Тут снягі блакітныя, сонейкам спавітыя. Не патрэбна вата для такога свята. І на розных мовах лес пяе зімовы. А паветра чыстая, светлая, іскрыстая над красой яліной, над усёй краінай. Пойдзем далей за тым. Як нязвыкла і дзіўна ўсё вакол. Нібы ў зачараванае царства трапілі мы з табой. Бачыш, вунь там, нібы нейкія звяры стаяць зацярушаныя снегам кусты і пні. Глядзі, за дрэвам быццам мядзведзь стаіўся, растапыраў лапы, вялікі такі. Гэта снегам пакрыла зламанае дрэва. Мядзведзь даўно спіць у берлагу. Відаць, на другі бок перавярнуўся ўжо. Тут нікога няма. Заглядзеўся цяпер і сцішаў хлопец крокі. Ды раптам за каўнер сняжок пасыпаў крохкі. Ах, бач ты, на суку вавёрачка гуляе і шышкамі ў хлопцаў свавольніца цяляе. А ты гаварыў, што тут нікога няма. А ціха як? Кожны шорох такі загадкавы. І як далёка чутно. Глядзі, птушка, вунь! Нібы яблыкі, чырванагрудыя птушкі сядзяць на рабіне. Гэта снегіры. Яшчэ крыжадзюбы прылятаюць сюды зімой. Таксама прыгожыя птушкі. А дзікі? А ласі, ваўкі дзе? Таксама тут. Прашумеў у верхавінах вецер. Нібы дзіця, жартуючы, кінуў зверху ў твар хлопчыкоў снегам раз, другі. Потым, нібы раздурэўшыся, патрос маладую сасну і скінуў белую пуховую хустку з яе вяршыні. Лес глуха ускалыхнуўся, уздрыгнуў і загуў роўна, аднастайна. І пайшоў, разгуляўся сівалапы вецер. Ён хвалі дрэмлючай ралі, рвануў за вараныя грывы. І ажылі, і паплылі на лес уздыбленыя нівы. Але навалу хмар цяжкіх стрымалі выгнуўшыя хвоі. Адно па соснах залатых узнялося полымя сівое. У змрочных лапках зацвіло у бяроз успыхнуўшага вецця. На сухастой, на буралом яго панёс шалёны вецер. У разгоне белыя коні сівы грывы распусцілі, сіні снег сняжынкі сее, усхадзілася завея, вее, вее, вее. Ох, якая звіруха! Ну і разгулялася. Засыплі. Хаваемся пад елку. А пад ёй тихо. І снегу няма. Ой, хто гэта? З невялікай снежнай ямкі выскачыў заяц. Белы, толькі кончыкі вушэй чорны. Заяц, а так напалохаў. Ой, фух. А пад елкай сапраўды утульна, зацішна. І зусім не страшна і завіруха, хаця лес гудзе, дрыжаць галіны, стогне бор хваёвы. Злосна выюць верхавіны, гнуць свае галовы. Белым пылам даль закрыта, ходзяць віхры вірам. Прасяваюць снег прасіта у бясконцай шыры. Вецер пацішэў. Грывастыя белыя коні спынілі свой бег. Яшчэ белыя сувоі снегу ганяў па палях вецер, але з-за шэрых разарваных хмар выглянула сонца. І адразу ўсё вакол заіскрылася, зазіхацела. Хлопчыкі вылезлі з-пад утульных шырокіх лап елкі, агледзеліся. Снег ляжаў роўным белым покрывам. А гэта што? На чыстым снезе дзве роўныя тонкія палоскі блішчаць на сонцы. След лыж, узрадаваліся яны. Ад горкі самы бліжні, нібыта чарадзей, розовощокі лыжнік лыжню сваю вядзе. За ім вятры няспынна спяшаюць наўздагон, сякуць у твар галіны, трымаючы яго. Супыняцца на схілі зайздроснікі вятры. Хлапчук, нібы на крылах, спускаецца з гары. Эх, пракаціцца хоць раз на лыжах, пранесціся з ветрам па гэтай белай роўніці, як гэты хлопчык. Раптам нейкая невядомая сіла падхапіла хлопчуку і панесла. Мімо елак, белых бяроз імчалі цудоўныя лыжы уніз з белай пушыстай гары. Віхрам пранесліся яны па празрыстым лёдзе рэчкі і далей, далей, аж дух захапіла. А лыжы імчалі хлопчукоў за снежнае поле, дзе такія прыгожыя гурбы, неахопная шырыня і на снезе мільгаюць мільёны незлічоных іголачак. А лыжы, як хуткія коні, звінелі, клікалі наперад. Хутчэй, хутчэй туды, на гару, куды паехаў хлопчык, і адкуль чуецца звонкі, вясёлы смех дзяцей. Разам з імі з'ехаць з гары, вываляцца ў снезе. Хутчэй, хутчэй! На гары узвіхрыўся снег, на гары і крык, і смех. А вось грудок і самкі скок, паляцела шапка ў бок. У сумёце ўвяз хлапчук, ні падняць ні ног, ні рук. Тут другі з разгону бух, і яны смяюцца ўдвух. Разлятаюцца ў бакі самкі, лыжы і канькі. Так валтузяцца яны, крыкуны і пескуны. Рукі, ногі, галава ходзіць ходырам гара. Забаўляецца дзятва, хоць даўно дамоў пара. Далёка на поўдні, у даліне паміж гарамі, дзе людзі будуюць новы прыгожы горад, стаяў Алесь. Ён углядаўся ў цудоўную сняжынку і прасіў: «Сняжыначка, чароўная зорачка зімы, не расставай яшчэ хвілінку». Але сняжынка ўсё меншала і меншала. Апошні раз бліснула разнакаляровымі агеньчыкамі і знікла. Якраз тут падбег Сатым. «Што ты крычаў?» «А? Сняжынка, бліскучая, прыгожая, чароўная, знікла. А якая прыгожая там зіма? Мы абавязкова з табой убачым зіму, і лес, і завіруху, і прамчымся на лыжах з гары. Абавязкова!»